مال تجارت کی زکات کس طرح ادا کی جائے گی؟ اس کا جواب بڑے غور سے آپ کو سننا ہوگا، تفصیلی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کل مال تجارت کی قیمت بازار کے موجودہ نرخ سے نکالی جائے گی. ہول سیلر ہول سیل کے نرخ کے اعتبار سے، ریٹیلر ریٹیل کے نرخ کے اعتبار سے قیمت نکالے. یعنی آپ نے 100 روپے کا درجن خریدا تھا جو چیز، اب وہ آپ کے پاس رہا اور اس کا دام بڑھ گیا، جس دام بڑھتا رہتا ہے گھٹتا بھی رہتا ہے، تو 125 ہو گیا، تو اب 125 کاؤنٹ ہوا. یعنی کہ آپ نے خرید باؤ آپ کاؤنٹ کریں گے. اسی طرح اگر باؤ گر گیا 100 کا 75 ہو گیا، تو اب 75 کے حساب سے آپ کو اس کا حساب لگانا ہے. پھر دیکھا جائے گا کہ مال تجارت کی قیمت سونے یا چاندی کی نصاب، یا فی زمانہ صرف چاندی کی نصاب کی قیمت کو پہنچ گئی ہے، تو سال گزرنے قرضے سے فارغ ہونے کی صورت میں کل مال کا 2.5% یعنی 40واں حصہ بطور زکات ادا کیا جائے گا. 2.5% یا 40واں حصہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل مال جس پر زکات ادا کرنی ہے کو 40 سے تقسیم کر لیا جائے، جو حاصل تقسیم آئے وہی اس مال کا 2.5% یا 40واں حصہ ہے. مثلاً لاکھ کو 40 سے تقسیم کرنے سے 2500 آتے ہیں، تو لاکھ روپے پر 2500 روپے زکات بنی. آسانی کے لیے یوں یاد رکھ لیجیے کہ ہر 100 روپے پر 2.5 روپے زکات دینی ہے، جبکہ وہ نصاب کو پہنچ جائے اور شرائط اس کے پورے ہو جائیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.